droga mamo, powiem ci jedno. Mieszkam w pięknym kraju, tu wszyscy się kochają wzajemnie. Daremnie tu szukać czegoś bardzo złego. Nie ma tu rozwoju, zepsucia moralnego. Ludzie są życzliwi, kochają się wzajemnie. Nikt tu nie klnie, nie wyśmiewa się ze mnie. Są tolerancyjni, są wspaniałomyślni. Bardzo delikatni, żyją bez zawiści. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Bajka będzie krótka, posłuchaj. Nie ma tu znieczulicy, tu każdy ci pomoże. W tym kraju jest wspaniale, a w telewizorze brak przemocy. Tylko country muzyka, muzyka klasyczna oraz gimnastyka. Przyjaciół masz wielu, samych prawdziwych, zawsze oddanych i zawsze uczciwych. Tak jak politycy, są tu czyści jak łza. Nie ma bezrobocia i brak tu krat. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Bajka będzie krótka. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Bajka będzie krótka. Posłuchaj. Tu nieważne jest zupełnie, jak ty chodzisz ubrany, jak uczesany i jak był uznany, bo wszystko jest tu normą, wszystko jest okej. Możesz chodzić bezpiecznie po ulicy swej i nieważne, czy to noc jest, czy to za dnia. Nikt cię nie napadnie, nie ma tu zła. Tu ludzie wierzą w Boga, a nie tylko w instytucje. Nie robią sobie świństw, tu nie ma prostytucji. Przemoc nie istnieje, szanuje się tu dzieci. Słucha się co mówią i kocha bez pamięci. Nie zabija się tu zwierząt, brak zanieczyszczeń. Nie ma tu kłamstwa, nie istnieją także pryszcze i AIDS. Jednym słowem raj na ziemi. Brak też innych chorób, brak epidemii. Nie ma segregacji rasowej, seksualnej. Z dnia na dzień jest lepiej i wspaniale. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Bajka będzie krótka. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Chcesz? Opowiem ci bajeczkę. Bajka będzie krótka. Tu nie ma handlu bronią, problemu narkomanii, alkoholizmu, gangów i mafii. Nie istnieją także...